بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخون کې دی. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لا اهل الكتاب او مشرکان سچې کوم خلق کافر او غوی له خپل کفر څخه راګرځېدونکي نه وو تر څو چې هغو ته څرګند دلیل رانشي. رسول من الله يتلو صحفا مطهره یعنی د الله پاک له لوري یو رسول چې سپېڅلې صحیفې ولولي واوروي. فيها كتب قيمة كبها غوكي بيخي سمي سهيه لكني شبيبي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. كمو بخانيو خلق تتكتاب ورقرسوهو باغو کې بل تومره نغې مگر روسته لغه چې هغه ته د سمې لارې سرګند بیان راغلی. او ما الا يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. او هاغو تا پرتا لدی بل هیس حکم نو ورکلا شوی چی دا اللہ پاک بندگی وکلی خپل دین دا غلا پارا فخالص گرزولو بیخی تو یو لار لوری شی او لمونس قائم کړی او زکات ورکړی هم دا ډیر زیات سم صحیح دین دی. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. دا اهل کتاب او مشرکان سچې کوم خلق قاوی دي او غوی به ارومرو د دوزخ اور ته لاړ شي او د تل لپاره به پکې اوسېږي. دا خلق تر ټولو مخلوقاتو ډېر بد دي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. کمو خلکو چې ایمان را وړی او کمو چې خاملونه کړی دي هغوی په رښتیا سره تر ټولو مخلوقاتو ډېر غوره دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. داغ بدله داغود رب فلان دي پامیشنیو جنتونو کې اوسېدل دي چې دا غو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به د تل لپاره ژوند کوي. الله تعالی له هغو نه راضي شوی او هغوی د الله پاک نه راضي شوي دي. دا ټول دغه چا لپاره دي چې هغه له خپل رب نه ویره کړې وي.